لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه رواه البخاري وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة رواه البخاري وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي واجب لها وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك رواه البخاري وزاد في رواية فلما مات لم تبكي عليه زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دی کتاب سہسا او یوسو روایتونا استا سڑوان دی تلاوت کل زمونگ استاس والحمدللہ اخیرن او کامل مکمل دین دے او د زندګۍ په هر یو شعبه کې زموږ استادو الله او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم رهنمایي فرمایلی ده. کومه تاسو په دې خپل ژوندون کې د زندګۍ په هر شعبه کې د قران او سنت والا تعلیمات خپل کو او د قران او سنت پرانا کې ژوند تیر کو، نو زموږ استادو د پارا دا دنیا او د دینه پس د قبر او د اخرت کامیابی به الله رب العزت مونږ او تاسو لرا کی. او کنه د قران او سنت تابعداری می او طرف لکا او مونږ د زندګۍ په هر شعبه کې د خپل خواهشاتو د رسمونو رواجونو د دستور مطابق لاړو، نو دا دنیا هم زمونږ د پریشانو شي او دا آخرت او دا قبر پریشانی دا یقیناً دی. کم آیات مبارک چې ما تاسو لوام دی تلاوت کو، نو رب کریم فرمایي چې اے حبیبا دی امت ته دی فرمایا کچری تاسو دا الله سره محبت ساتي او دا رب العالمین او د خپل خالق او مالک د محبت داوی کوي، نو زما پسې را روان شئ. الله حبیب فرمایي چې کله زما پسې په هر قول فعل او د ژوندۍ په هر شعبه کې را روان شئ، نو يحببکم الله، الله بتاو سره محبت او سادي او ستاسو تمام گناهونه به معاف کی. د نبی علیہ السلام د صحیح تابعداري د وجنا رب کریم د تمام گناهونو د معاف کی دو آدم فرمایلی دا، او دیم ویلی چې د چا په سیرت او سیرت قول او فعل کې د الله د حبیب تابعداری وی ناغت د الله محبت حاصل لے. او که په دنیا کې انسان د هغه د محبت الهی داوی کوي، خدا غ سیرت او صورت داغ زندگی غم او خادی داد الله د حبیب د سنت نه خلاف دا، نو دے پداوی د محبت کی دروغ جندے. بیا یو دری روایتونه مستا سروان دی ولستل او داد زندگی پدی حصہ کی زموږ استاد سو رهنمائی کئ، زکه زموږ استاد سو دا ژوند په دوو خبرو مشتمل لے. کله پدی کی غم وی، تکلیف وی، مصیبت وی، نو دا غم او تکلیف او مصیبت په وخت کې مونږ او تاسو له صفه کار دی د قران او سنت درنا د لاندې مونږ او تاسو له هغه مصیبت او تکلیف برداشت کول دي. دارنګې د ژوندۍ یو حصہ داوی چې پاغې کې انسان باندې خوشحالي دا، نو خوشحالی کې باندې د قران او سنت رڼا د لاندې هغه خوشحالي تیرای. او زندگی چون کی پتی دو حصو مشتمل ہے، خو یا با خفائے پریشان ہے یا با خوشحالے، او پدوارو حالتونو کی دا اللہ دا قانون دا نبی علیہ السلام دا سنتو لحاظ بے اسڑے ساتھی. بلکہ علماء لکلی دی دو حالتونو تا شیطان پہ انتظار ہوئی، کلا پڑے رو خوشحالے کی سڑے دن شاتو غرزے ویر را خوشحالی کلا کلے بیا بیا نی، اکثر عوام او زنانه وای دا وی ودونه بشه ته یو زل رازی دا خوشحالی یو زل رازی، نو زه بیا به یاره توبه وباسو. خو دې کې بلګ د رواج او دارنګ د دستور او د کلی مطابق وادو کو، دا د مسلمانۍ د دعوی نه خلاف خبرې. کله راسی وی چې غم راشي، نو شیطان دې طرف لګی چې را خو غم نه، نو بس دخلی نا جز فز گڑی وڑی روبا سی او اللہ رب العزت ناراض کی. داولنے حدیث دے دا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوی فرمائی چی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی لی دی چی دی مڑی تا پا قبر کی عذاب ورکولشی پا سبب دا آغی چی پا دا جڑا کی دیشی. اگر جڑا رستو ذکر کو یو هغه جڑا د چې دسترګو نوخ کی روزی او دخلی نه سجز فزینی نو دغه جڑا جائز دا دا رحمت ته او دا سے جڑا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیدا او کڑے دا دے دغی جڑانا پا شریعت کے منع ندا او دا گناہ ندا بلکہ دا رحمت خداوندی دے یو حق جڑائی چی پاغے کے نارینا و زنانا آواز را پورتا کئی پاغے کے دخپل کلی دے دستور مطابق ستائنے کئی بائی زنانا پاغے کے سر شکئی سوک پاغے کے زان ٹکئی باز جامی سری کئی نو دا کارونا حرام دی او دینا من راغلی راغلی چی مڑی تا سزا ور کولیشی پا قبر کی پا حغص چی پا دا جڑا کی دیشی. دا حدیث امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے. دا عمر دا امام نسائی الفاظ داسی دی چی المیت یعذب فی قبره بالنیاحت علیہ, مڑی تا عذاب ور کولیشی پا قبر کی پا سبب دا ویر و دا جڑا پا دا چی پا دا معنی خلاف شریعت جڑا کی گی ویر کی گی نو پاغی بانی دل سزا ور کولیشی. دا دویم حدیث دا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ دوی فرمائی چی ماوری دلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا چی فرمائی لے من نیہا علیہ فإنہو یعذب بما نیہا علیہ یوم القیامہ, چا بانی چی ویرو جڑاو کڑے شوا نو ددی جڑا پا سبب دل پا رزد قیامت سزا ورکولی شی. دا حدیثم امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ددی روایت کڑے دے. دریم حدیث داس نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما نے روایت تے و عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بیمار و ندا سے بی خودی غندے پیرالا نخور ور سرناس تا واغی گن چ بس دے ہو گنی مڑکی گی نو آگے جڑا شورو کا او پ جڑا کی وی وا جبلا وا دما د غر غنتے رو رہا. دا زنانا ستائنے کئی سا الفاظ وی وا جب اللہ وا د غر پشان رو را وا کزا و کزا وفلانیا وفلانیا سو کوئی دزمری پشان او سوک نور سدا سے خبریں کئی وہی تو اب دے دو علے ہداغا صفتوں نے اشمیرل ادے خوبی خدا فقال حین افاقا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ خور تو چکل پہوش شو وی ما قلت شیئن الا قیل لی, تا چی بسوی ویرو جڑا کی نو ما تا ملائکو وی انت کذالک تری شادا سی مال پی تکلیف رسیدو. وی تا چی بسوی نو ما تا ملائکو لارو ما تا وی رشاد غر گنتی رشاد دزمری گنتی او رشاد تا اٹھول کلی را ٹھین کڑو لکا بازی کسما کسم الفاظ سروائی. دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے او دا عمر الفاظم سیوا کڑی صحابیات خچون کی پیو خبر پوئی دے وی فلم ما ماتا لم تب کی علے چکل اب عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ وفات شو شہید شنو دے خور پی بیا ویر نکولو ذکا آغا خبر یادا ورد آدری کسما روایتون راغلی. دادری کسما روایتون راغلی یو روایت کے داسی الفاظ راغلی دی ابو موسیٰ دی وی فلم ما مات لم تب کی علیہ چکل اب عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ وفات شو شہید شنو دی خور پی بیا ویر نکولو ذکا آغا خبر یادا ورد آدری کسما روایتون راغلی دادری کسما روایتون راغلی یو روایت کے داسی الفاظ راغلی دی دا ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ نے روایت تے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ما من میت یموت نشتے او مڑے چہ غمڑشی فیقوم باقیہم نوراپاسی اور آپور تشی اگر جڑا کو ان کی پاگئی ویر چکئی فیقول اگئی پڑا کے وی واجب اللہ ہوا د غرغن تھی وا سیدا ہوا زمونگ سردار او د قوم مشرا او نح و ذالک یاد دی گنتی سا الفاظ شوئی اللہ کل بھی ملکانے مگر دو ملائک دا کدا مڑے پروت تے او کپا قبر کی ردا پی مقرر شی یل حزانی ہی ہا کزا کنتا ہا کزا کنتا پا سکونی ملائک وئی دا مڑے ورطوئی رشیات دا سی وی رشیات دا سی اللہ اکل بھی ہی ملکانے مگر مقرر کڑے شی پاغبانے دو ملائک یل حزانی ہی لحظ وئی سک والو تا پدی سینہ کی پا سک سک وئی اور تو ہا کزا کنتا دا سے توی لکدا سنگ استائے نشری کئی رواہ ابن ماجہ و ترمیزی دا حدیث امام ابن ماجہ و امام ترمیزی ذکر کرے و لفظ لہو اور آکم الفاظ چی مواورے دل دا الفاظ دے امام ترمیزی رحم اللہ دی دا یو نقشہ ذہن کی استاسو واو مریدہ چیرا مڑی بان جڑا کی گی نو دے لاپروت وی دے کپا قبر کی وی ک میدان دا محشر وی او کرد زن کدن شورو دے نو پدی ٹور اوقاتو کی دل پدی بانی سزا ملاوی او دی بارہ کی علماء کرامو ذکر کری خبر بانی زان پو ہوئی دی دن پا یو خبر پو دل لا سمر لوی خبر وی دا سمر چی خلق پا غلط عقیدہ کی مبتلا دی دارنگی پا بدعات و بیدینی کی مبتلا دی ویدہ دا سوء الفهم نتیجہ ویزانی دا اللہ و دا رسول پا صحیح خبر نہیں پوئی کرے پا دیبانی علماء کرامو کتابو نے لکلی یو مشہور محدث سرشو ہے دے مخ کی کلونو کی وفات شو محمد ناصر الدین البانی داغ کتاب دے احکام الجنائز و بدعہا اغم دا مسالہ تفصیلا ذکر کرے او دا روایتوں نے ٹول نقل کری خو بیا وئی گورا دے دے کی ذہن تدائے و خبر رازی چہ دا جڑا خود بل چا عمل لے نو دا بل پا عمل یو بل تسنگ سزا ملاوی ذکر قرآن شریف کی تاو چی تلاوت کوئی نو رب العالمین فرمائی وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى یو کس دبل بوج نشی پورته کولے اس یو سڑے گناہ کئی نو داغد گناہ بوج با پبل چا بانی نی ادا مسلم در لروا تبا دیدا سیوی بدات کئی یو ناپوہ پیر ملا ملا نتپوسی کہ ویر گناہ پما رب العالمین فرمائی وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى یو بوج پورته کو ان کے دبل چا د گناہ بوج پورته کولے نشی دار چا و پسیوی پخپل خپل سر بانے بانے ہر سوک با دنیا کے خدا سیوی پتا بوج دے والدینی اچت کی روڑے اچت کی رشتہ داری اچت کی تو خبر نشی پرز د قیامت با د ہر چا پخپل خپل سر بانے بانے قرآن شریف کی اللہ وینا یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن ولدہ شیئا پا اغا رز بانی با بچی دو والدینو نا سا خبر دفع کولی نشی او بچے با دو والدینو نا والدین دو بچو نا سا خبر با دفع کولی نشی دار چا با پا خپل خپل سروی نو قرآن شریف کی خدا راضی چی دی یو پا گناہ بانی بل نشی نیوے نو دل تا پا دی جڑا دا سرے سنگ رانی ویش دا وشکال لے علماء کرامو دا دی دا جواب بارک ات اقوال ذکر کری خود و قولون پاغے کے دیر یعنی اقرب الى الصواب دی ناغ ذکر کوتی جمہور علماء داوئے او دا قول عمدت القاری کی علامہ عینی و نور محدثین ذکر کرے جمہور علماء وئی دا پا جڑا دا جوندو با اغ مڑی لسزا ملاوی گی وئی ہوا ان الحدیث محمول علی منوسا بن نوح علیہ وی دا حدیث محمول لے چی سوک وصیتو کی چی ما پسی بجاڑے لکا عربو کی دا طریقہ وا چی سوک بمڑکی دو پا جوندن بے ہوئے وی بگر گریوان برا بانشنے خویندو لے بے وی زنانو لے بے وی ویگریوان برابا نشلے سر بگور شکے نویدا یو مانا دا وچی داغ چی سوک وسیعتو کی چی ما پسی بجاڑے یادا چی وسیعت ندے کڑے خو یو سڑی لپتر چی زمونگ پا دے ملک و علاقہ کی رواج دادے چی مڑی پسی ویر کی زنان سان دی وی یو بل لغاڑی ورکی سرون شکی گریوانونا شلی پا یو ملک کے رواج دے او یو سڑی پا جوندونی وسیعتو نو کچھ گرے ما پسی بدا سے نجاڑے نو بیا بدل سزا ملاوی لکہ عبداللہ مبارک رحم اللہ مشہور محدث دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مشہور شاگرد دے آداب ویدیر وی چکے چرے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نوے نو لکنت رجولا من الرجال زبم دے دینو رو سڑو گنتی او سڑے وی وید دا سے خلق و صحبت اللہ رسیب کو نو کدامونگ ندور وی عبداللہ مبارک رحم اللہ وی سے جوڑ شل نو دا دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا صحبت اغ برکات عبداللہ مبارک رحم اللہ وی اذا کان ینہاہم فی حیاتہ ففعلوا شیئا من ذلک بعد وفاتہ نو لم یکن علیہ شیئا چکلے یو سڑی پا جوندن سوک من اکل جما پسی بدا سی ناروا ویرون او جڑاگانے نکوئی او دد دا مرگ نا پسی بیام کئی ندبانے اس بوجھ بنی ادیو جنگورا دا علماء وسیعت نامی بوئی دا ہر صحابی وسیعت تے دا ہر یو عالم وسیعت وی ادیو جنگ پا کم علاقہ کی کم رواجو نا دی نو پکار دا دے چی یو سڑے دا مرگ نا مخ کی د دی بوستخیل یو نیک سړی او تبلیغ کی وقت لگول اوس وفات راوی مال سو وصیت نامه ولیک چې زی بچول ورکم چې ما غاړه په اخلاص دغه رقم ملک چې کم رواجونه او رسمونه دي هر مشرتا هر مسلمان ناری زنانه ته پکار دي چې زما ګوره دا وصیت ده نو پاره کله مونږ لیکلی او خدای دا مړ وې سارای نن بمڑی کنا نو بیا وہی سبا بے جنازہ یو بازی دا سی جی وزیران پا آغا پا خواب خلقو پا جواندو فخر کلوس پا مڑو فخر گئی چیرہ وزیری آلا سیب با پا کی رازی نو بیا خواب ایزو خنن نیم سم نو درے مرز پس اغل جنازہ رستو کی وی پا درے مرز خوب سمی کنا نو درے مرز اغل رستو کی بازی 24 گھنٹے سوک دے 24 گھنٹوں نو رستوی سارائی دا مسئلہ دے شریعت چی او سڑے مڑ شو او سمر وقت کی قبر تیاری گی او سمر وقت کی کفن تیاری گی بس دغم رئی سارو لی دی نوری سارو لی نشتا پکار دائی چی دا سی مسئلو کی سڑے علماء سر مشورو کی ندائی بے او سڑے کی ناخو پا دنیا گٹھولو پوئی گی پا سود کولو پوئی گی پا بانڈونو بی مو پوئی گی ناغن خدا تپوس نے بدایا و عالمی دین نہ تپوس پکار دے چرا مڑے ہو شنو سے طریقہ کدا غ بچے نہ دے رار سے دلے دا غ رشتہ دار نہ دی را سے سیدی خوش قبر تیار دے نو سنت طریقہ دا دا چے پ جنازہ کولو کی دی تلواروش یو خدا رسم دے اور رواج دے چے دین سڑے منو کی جما وئی سارا وئی نہ دین دا اور رواج دے مڑے بوشی نو د مړی نو واده به جوړ شي څومره چې زنانه یا ټولې به راجبه شي نو څوک خو ګوري څوک وایي ښایسته ښکاری دو څوک وایي بدرنګ ښکاری دو یو تماشه جوړه شي د مړی نه اباز ناپوه زنانه راځي نو یو نمبر په نمبر د مړی والا ور په غاړه کی او ویرونه کوي جړاګانې کوي یو خدا شه په کار دی چې یو سړی وصیت وکړي چې کومې زنانه پا دنیا کی دا غی جوندون کی زمان پرده دا زمان دا مرگ نفس بایی ما تا نرانیز دیکی دویم دا رسمون رواجون دی پار ملک لکه دی ملک شکرونو کی قرآن شریفونه ہی غنمی پکی خی ما شما ان لے بوتلی لاسو کی ورگری لکه دا دین یو تماشای یو غط سیره روڑی او د مړي د پاسه جوړي بیا ولا په قبر واچین دا خو واده کیم سیری ناروا دي موږ علما ولیکري علما دیو بندو په ختمونو کې په ودونو کې هم سیرا چول طریقه د اندوانو ده که خوشحالي دا دی او سړي ختم قران نه دی او سړي واده دی او سیرا ولا چې نو سیرا چول لچا طریقه ده دا طریقه د اندوانو نو چی پا خوشحاله یا واده که دا دا اندوانو طریقه دا نو پا غم که دا کمه طریقه شو یو رواج داره چی دا بوتلی موتلی دا رسمی رواجونه دنی اسقاطی خیراتو که کنه خو پا دی طریقه مکاو مقبره لقبرستان که نمایش مجوڑاو قبرستان کی نمائش موجود و خیر خیرات ورکا چی سورا ورکولشی رسولو پزید 200 ورکا دو 200 پزید 300 ورکا حق دارانو لے ورکا اور جی ایک خدا ترتیب دیشہ بازی انو کی پیہیل اسقاتم کئی اگا پیسی کی دی اسے سابونوی یووی ما تالب بخلے بلوی تالب بخلے دا وی ڈیرو سنگے ڈیرے وی دا چشل روپئی او یو مولے دے بلو بخی نو سلویق شوی نو چیغے بلو بخی نو شپیت شوی نو علماء علی کلی کی او معشوم لدی او سلورنیس پلاسی کی خوال دے وی چی دا سلورنی شوی او بیادی راواغ شوالے کی خوشیتانی شوی بیادی ورل سلور پیروی چی روپئی شو نا معشوم مدر پوری خان دی کنب خان دی بگئی خبر با تاسی او تماشا دے خلق جوڑا کرے چدا رواجی اسقاط بنی دے شریعت مطابق چدا خیر خیرات سے طریقہ دا خیر خیرات گرے بن نہ دے خیر خیرات خدا اللہ و دے رسول حکم دے قرآن پاک کے خدا گا دے خیر خیرات طریقہ باغی چکم طریقہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بنی چ تماشا وجوڑی لگتا سکر قبرستان کی پرزوری باج خلق زان لنیکان و میودائی پیسی روڑی دا سور چرسیان بنگیان پخوا و تشملیان نا تو دی جنازہ کی رازی لا سا چاییو بلا ہر جنازہ کی والا اٹھو کولی دی خیرات دا طریقہ را اسی سوچو کئی دی خیرات دا طریقہ نو یوشی دی نمنوشی بل دا سی دی باز دی علاقو کی رواج دا دی مسئلہ دا دا وی قبر و یو لیشوی سورا وی قبر تا سو بدا باز علماء نیکان و لیاو قبرون کتری وی یو لیش قبر ہی آگا پورا عبرت ہوئی یا بعض علماء لکھی چی سمر خارا دا قبر نروت نا عمر دیوی دا لوی لوی دنکاچی جوڑو القبر نبانے دا پا شریعت کی نشت مخینا والا بعض خلقو خٹا کڑی چاور لکانی راج مکڑی نو یا لوی دنکاچی جوڑا کی نا قبر نا چی سمر خارا رووتا دا اللہ دا حبیب قبر مبارک سنگو مسنمن مہی پش داسی طریقے سے رچی زیاد نہ زیاد دغه عمر طریقہ دا گور بوتلو کی اوبه نشتا که سنت طریقہ سره غواڑی نو یو مشک یا یو منگے دو منگی او بدی په قبر په خار چڑکاو کی نری نری کانیم که په قبر سوکی دی چې دا خار امارت تختینا نو دام د شریعت حکم دی دام د شریعت سے شیره داغه حکم دی ودی باندې دا ګلونو ګلونا چول دا زمونږ علماء دیوبند لیکلی دا بدعت ده په قبر ګلو نه اچول دا بدعت ته او ناروا طریقه او دا وصیت کول چې بای ما پسې بجاړې نه رواج بنی غم بنی دا درې مشوا سلویختی شوا کال شو دا حقیقت کې دروافز شیعگانو طریقه خیر خیرات شتا خو په هغې د پاره درې ما دا هغې د پاره سلویختی او کال په شریعت کې مقرر نه دی دا رواج دے او یاد ساتے جی چا کی ایمان وی سو قبر و خیرت تسلیمی آب رواج نے نہ متاثر کی آگا وہی کدا ٹول خلق پریشان شنو پریشان دی گیا آگا یو اللہ دا اللہ رسول چ راضی شی داغی کوشش کئی نو یو قول داو چی دا پا جڑا وانے عذاب بہاغ چالے ملاوی گی چی پا یو علاقہ کی رواج دے او دمنو نکا نو دخپل مرگ نہ مخ کے مخ کی ددی وصیت کل پکار دی جما پسی و جڑا نی بازی دام ویلی دی چی دین مراد خفکان دے وی پا برزخ کی دامڑ پدی پریشان یو خفکی لکدا یو قول علماء حافظ ابن تیمیہ او حافظ ابن قیم رحمهم اللہ ذکر کرے دے وی دی دے کی دا عذاب او دا عقاب فرق کرے دے عذاب وی دی تموی سڑی لر درد رسی چون کی دا رشتہ دار چغی وی نو دے خفکی گی پا برزخ کی پدے بانے دے پا برزخ کی پدے بانے خفکی نو پا مڑی بانے جڑا کول دا پا شریعت کے ناروا و ناجائز دا او دا دی دا من بارکی دے روایتو نراغلی نو کچا دا دا مرگ نمخ کی وصیتو نو لکا صحابہ کرام وصیت احادیث کی راغلے چما سر بدا نہ کوی ما سر بدا نہ کوی نو دا ټول سنت طریقو چمغو تاسو زما عزت مندو لحاظو دا ټول سنت طریقو چمغو تاسو لحاظو کله کې یو سړی وصیت کو چما پس یو جاړی یا یو علاقہ کی رواج دے خود من و نکا نو دا ٹول دا وعید یا تنا دا طرف تا متوجہ لکہ تبرانی شریف کی حدیث راغلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یاد اللہ رسول ما بانی بی خودی غن تیرا لنوی دا زنانو چغی کی نوی فقال ملکن معہو مرزبتن فجعلہا بینا رجلی وی یو ملک سر پلاس کے گروزو فرشتی سر او دا سلما دی خکو خوا کی بیر آواز چولو وی انت کما تقول وی دا دی چی سنگوی تا دا سی قلتو لا ماوی نا دا خودی او لکا دی چی وی چی دا غر غنتی او دا غر غنتی وی پا آغا گرزی والا مغا فرشتی وی دا سی خکو سر بی آغا گرز رالا رو گرزولو وی انت کما تقول تا دا سی لکا دا زنانا چی سنگ ستاینے کئی قلتو لا ما غملک تو وینا ولو قلت نعم زربنی بها کما ویل وچ آو ناغا ملک بز پدی بانی وال زبے پدی بانی وال دارنگ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے روایت تے چ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بانی بی خودی رالا نخور شورو شو وا جبلا وا د غرغن تی یا نور کلمات وینو کل چ پاغ پہوش نور توئی مازل تی موزیتن لی مزل یوب وی دنن پوری تمال تکلیفون را رسے خور توائی قالت لقد کانا یعز علی انوزی کا اگی ورطوی دا خما بانی دیر گران دا رو رسی تال دی تکلیف رسو وی ما ذالک ملک شدید الانتحار کل ما قلتی وا کذا قالا کذا کا انتا فاقول اللہ وی تاچ زما سور استائی نکولی نو یو ملک را سره ولاړو سخت رټلم او ما ته به دا خور چې څنګه وای ته داسي نو ما به وینا نو سخت رټنا هغه ملک ما ته را کوله نو ګوره دا هغه خپل رشتہ دار هغه خپل مړي له تکلیف رسې اوس هم بعضې پوه خلک ناپوه ته وای چې مړي له تکلیف مرسوي خو موږ ورې بعضې علاقو کې دا چې رواج دی خو وصیت څوک نه کوي هر چا له دا وصیت پکار دی چه رسم و رواج دا رواجی جڑاگانی دا گوری چی پا ما بانی دی نو دا دین پا احادیثو کی سخت من راغ لی را حدیث پاک کراغلی مسلم شریف حدیث تے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی اسنان فی الناس ہما بہم کفر اطوعن فی النسب والنیاحت علی المیتے وی دو خبری زما پا امت کی دا کافر دا خوی ندی وردہ خوی دا کافر دا یو پا نصف فخر کو چیز پختونی مودا کری گر دے نو پختون لکا جنت اغلی لی کلے ودا چی کری گر دے دلے جور جہنم لی کلے ابو لحب سور الوی نصبی سڑے آو بلال لزی اللہ نو سو یو دا چی پا نصف فخر کو چیز پا نصف اچتے دویم و نیاحت علی المیت پا مری بانی ویر کول ستائن کول چغی وال دا دا کافر خوی دے مسلمان لدے دین اجتناب پکار دے رواہ مسلم پانا سب فخر ندے پکار ذکر دا اللہ پا نزبان قرآن شریف کی آیات تے چی دا یرا پختون دے او دا پنجابے دے او دا سید دے دا دا صد پار دے اللہ و یا ایوہ الناس انا خلقناکم اے خلقو ما پیدا کری ای تاسو لوی لوی قبیلی وار وار خاندانون لتعارفو چی او بلو پیجنے باقی دے زد خبر سدا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکو تاسو کے دیر عزت من دا اللہ پا نیز آغا دے چگا کی دا اللہ یرد بلال لذی اللہ نو تو گورا رنگ تورو حبشی غلام او ابو لہب سوکو دا اللہ دا حبیب ترو اور دا ابو لہب ورتز کوي چې دا سی خیستاو چې تاب وی چې دی مخنه شغلی رو چتی دا قریش په سردارانو کې د خو ایمان نشتا نسب شتا مال شتا خیستا خو ایمان نشته. نو قرآن سو ادا ابو لہب بارک اور د بلال رضی اللہ عنہ بارک سراغلی د بلال حبشی رضی اللہ عنہ سور الوی شان دے دا اللہ پنیز بانی ایمان والے سے شریح حدیث بخاری شریف کی راغلی یو صحابی درنگ تور حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نمو او سب خرسول را خرسول پا صحاب صفو کی یو ذل نبی علیہ السلام راغ باب مظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دا حدیث ذکر کرے امام بخاری رحم اللہ ندا غستر گی رشاد طرف نا سے پٹکی اغاول کی نبی علیہ السلام نو پی جندر چکل او پی جندو نو دا شای دا غید سینے سر جختول تبرکت دا شای سکولا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سینی مبارک سر تبرکن جختول دا اللہ حبیب پوشو چی وی پی جندن بیوی من یشتری منی هاد الغلاب وی دا خرسو سو کران آلی ناغور توی اغا صحابی دا اللہ حبیب کے چلے خرسولو مسئلہ شوا اذن تجدنی کاسدن ما و بی قیمت و مومن دام وطن نہ دے دام قوم نہ دے رنگ میں تور دے مال نشتا نما بھی قیمت امید اللہ حبیب اور تسوئی وی انت عند اللہ غال تد اللہ پنی سور الوی قیمت والے ذکر دی قیمت او دی قدر غشے پاغ کی پروتو چی غی ایمان دے او تقوا دا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سوک چی دی کم نصف سر تعلق لری سنگ رنگ دے خوچ پکی تقوا دا خوف الہی دے نو دا دا اللہ پنیز دیر عزت مند دے. حجت الودا خطبہ کی نبی علیہ السلام فرمائی لیو چی دا عربی پا جمی فخر نشتا دا جمی پا جمی عربی فخر نشتا دا تور پس پین نشتا که فخر دے نو آغا پا تقوا دے چی چاکی خوف الہی دے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تابداری دے نو پا نصف فخر کول دا گناہ والا خبر دا مڑی بانی ویر کول جڑاگانے کول دا ناروا خبر دا. حدیث کی راغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی وی سلاست من الکفر باللہ شق الجیب والنیاحت والطعن فی النسب رواہ ابن حبان فی صحیحی. دا حدیث ابن حبان کی پدی طریقہ راغلی وی دری خبری دا گورے پا مسلمان کے دا کافر دا خوی گنتی دی یو گریوان سری کول گریوان سری کول دا غم او تکلیف پا وقت کی دارنگی پا مڑی بانی ویر کول او درم توعن او عیب لگول پا نصب کی پا نصب کی عیب لگول دا دیو جنا مڑی بانی ویر او جڑا دا حرام طریقہ دا. حدیث پاک کی راغلی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث تے مسند احمد دا حدیث ذکر کرے پا سند حسن سرا وی کلا چی نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح کا پا اتم کال ہجرت بانے مکہ مکرمہ فتح شو نو ویرن ابلیس ورن تن ابلیس چک شورو کے و جڑائی شورو کا اجتماعات الیہ جنودہ نو دا لخکر والا راجم شو چی دا مشر ابلیس شیطانو لی جاڑی ناغورت ایورت ہوئی چی وہ لی جاڑی نو مشر شیطان ابلیس ورته وې وی اوس ګورا د دې ورځې نه پس د نبی علیہ السلام امت دا په شرک نشي مبتلا کوله ها د دین د نور و کارونو واره کې په فتنه کې واچوي وافشو فیهم النوحا ویر پکې عام کوي شیطان ولې نام د شیطان یعنی شرک او کفر کوي که نشي اخت کوله رسو کوي وافشو فیہم النوح رواہ احمد بی اسناد حسن وی ویر پکی عام کئی نن ویر عام دیکن الا ما شاء اللہ چبائے زنانا و ناری نبائی ٹھیک دار دا درد رسی تکلیف رسی بائے زنانا بائی جدائی جڑا با شریعت مطابقی نور ویر عام دے نو شیطان وی وافشو فیہم النوح. دارنگی حدیث پاک کی راغلی انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وہی سوتان ملعونان فی الدنیا والآخرة مزمار عند نعمت ورنۃ عند مصیبۃ رواہ البزار ورواتہ ثقات. نبی علیہ السلام فرمائی دو آوازون دی چ داغی آوازون پر اپورتہ کون کو بانے پر دنیا و آخرت کے لعنت راوری دو آوازون دی چې دا هغه آوازونو په اهل او راپورته کوونکو باندې سکیږي لعنت راوریږي په دنیا او په آخرت کې. وای مزمار عند نعمت خوشالۍ کې ډنګ ډنګ آواز، ورنت عند مصیبت او جڑا آواز را پورته کیدل مصیبت وخت کې. همو پښتنو وی دي قران او سنت میو طرف لایخ ہے، وای واد په ډنګ ډنګ خخکاری او غم په سخ خخکاری، یعنی دا د شریعت بالکل الٹا خبره ده. دی دو خلق باندې دنیا و خیرت کې د الله لعنت ته چې و دنیا په ډنګ ډنګي خوشحالي په ډنګ ډنګي او مصیبت او تکلیفی په جڑا او په چغو ده. دارنګ حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایلی وای سلور خبره زما په دې امت کې داد جاهلیت د خویونو نه دي او دای پریزینا دا د الله د حبیب معجزه وا. ابی مالک رشدی رضی اللہ عنہ نے روایت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاح. یو پاغی کی پنسب فخر کول لی او پنسب دو وجنا عیب لگول لی، دویم دستور دو وجنا طلب دو باران چه فلانی ستوری دو وجنا پا مون باران رو ورد، باران دو اللہ پا فضل ورد، تا دستور دو تاثیر حقیقی قائل کی دل چه دا باران دو دی ستوری دو وجنا وشو او دا دی وجنا وشو دا پا شرکی سا بی. دویم پاگی کی پا مڑی بانی ویر کول لی. او بیاغ حدیث ذکر کرے وی ویرگر زنانا چی دا مرگ نمخ کی مخ کی توبہ و نباسی نو دا با ادرو لشی پا ورز دا قیامت وعلیها سربال من قطران او دیبانی با کمی سوی دا تامبی وی لکڑی شوی و درع من جرب او دیتا با یوزغر واچو لشی دا خارخ. وردا دا اللہ دا حبیب آغا دا کمال ندک الفاظ دی پا اور چکل بدن اسوزی و پی خارخمو لگی دو نو دا دا عذاب دا پاس عذاب دی. یو زی پا اور اسوزی دو او بیا غیبان سوشو غیبان خارخمو لگی دو نو دا دا عذاب دا پاس عذاب دی. نو کم ویرگر زنانا چی پا مڑی ویرو نکی او دی دا مرگ نمخ کی مخ کی توبه وی نست سی توبه سی توبه زکا وی بای زنانا چی مسئلہ وی توبه میری خو بیا چې کله مړی شي بیا خپل خوخه ده په خبره به نو توبه خدا نه کړه. حدیث پاک کې راغلی هغه زنانه د قبر سره ناست او جړې جوړې کیږي مې بھائی څوک چې سره خوا کې دین را پای سره وای په خبره وای تاسو ویلې به جمعات له خوب لره ځي خزان ستړې کوي وای دوه بزان نه ستړې کې چې بیا سي دوه بزان نه ستړې کې چې بیا جمعات کې سي ود پروته. اشاہ سے مشہور یو عالم تھیر دے بخاری سے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نو یغن اوزل چاوی جی دا مڑی اوری کنا اوری اگر پہ خبر آبا نو دا آغا خبری بزنی وقت عام و خلقو لڑٹو کی خکار دے خواب دے دیرے برتوے آغا کس لیوی سکار دے دے ور سرسا ویتا چوی جی مڑی اوری کنا سکار دے دے ور سرسا او بے اور توی وی دے چانے ایک بخت مڑی باوری زمو خوش وندیم ناوری وی گئی پہ خبر آمد وی دیلا کڈنگ ڈنگ وی غی سر گڑی گی باز سر دے گیرو پہ گڑاش باز حیادار زنانا چھ ڈنگ آواز واوری نو سر دے حیا پہ گڑاش وی دے شاہ سے قرآن چھ ہو ری نیبیاسی او دے پرا دی او بے والا وی دی غرون لکم دا قرآن بیان کڑے وی دا برا پس را روان وی کدی اونو لکم قرآن بیان کڑے وی دا برا روان وی نگور دا اللہ بندے گا نو دکی درس لم نراز ہے اور جمعی لم خوب لراز ہے دن با کم زی کس دکی دا جمعہ کی گورے مونگ اسی مسائل بیانو دن کا سوک زکا یا پا جمعہ کی نز دکی دا خوی او مضمونی او مسئلہ دے زدک جمعی لرالے اغم بازی دا سی خلے کی چی اغا وقتی را غلے نو مسئلہ زدک اغا نور ضرورت نشتا نو دا ضرورت برال اللہ اینو پی گئی پخم روانے نور ضرورت نشتا گوری باشی دا مزدر دو ٹیم نے نو اغا وقت لراشی دین نہ خبر نہیں ٹول زندگی دا شانتی رش ٹول زندگی دا شانتی رش آیوزے کی تبلیغ والا چھ تھلاڑ خلق ور سر کی ناستن لم مسئلے نو یلتے او خیار خادم وا خلق ٹول پلندن یوزے بلجے کی اغولے ای لیوی مستلے کو دوی غوږ نه کیږي وی دی یو پیر لړشی نو ګوره پیسې رولې کی دا بنگلې د لخکاری وی دی جوړی کړی او بل پیر چې لړشی نو لته صندوق کې بنکړې وی ما ول د تکبر کنهسته پیګی په خبره باندې دو پیری وی دی سفر کوي یو ځل وی لړشی دا بنگلو لګوره بل پیر او هلته خبر وشي صندوق کې مدار چولې وی ما ول د تبس کنده کنهستی کند او غار کی ورو غرزو پوی گئی پا خبروانے دا باز خلق و زندگی دا مقصد دے بس دکان دے و دنیا گٹل دے و دنیا فکر دے و شپا و رزم سوچ دے بس زنکدن کی بیادا گا خبر ریا دے کم شے چی دے زرل ورو غرزے دے دے کم شی حقیقت چی زرل ورو غرزے دے بس آبت اللہ زنکدن کی رایا دی زنکدن کی او دامو خپل مشاہدہ دا باز خلقو کڑے باز سرے طول زندگی کی غوانو سرے لگیا دے باز تش سگراو دکان پی جنی اگر زن کدن کی پوری دا آغا دا دکان خبری گی پی گئی پا خبر بانی نا دا قرآن و سنت محبت زرط ور کزول پکار دی دا اگر سیزون ضرورت شریعت دینا منکڑے نی دا اگر ہوکا خو بنا بر ضرورت دا سینا چی دا زان لیو نیکڑے منکلی کی والد دی آوی شکر دی چی دا شپا خودے پیدا کری گنی بای سڑی کو بزان مڑکڑے وی ځکه چې بازی سړی له رڼا لګي نو دې پټی کې کار نه بس کوي او بازی سړی چې بالکل راغورځي کی نه دې سګرې دکان نه لري کیږي نه وېدا د الله احسان دې چې شپې پیدا کړي غني دې بازو خو بزان څه کړي ځان به وجلې نو د الله بندگانو د رزق مالک الله دې دا عقیده دې چې کمول ډیرول والے سوګ دې دا چې مکه وایي چې بزان دې ستړي کړي دغه له صرف خوب لراش پیږي په خبره به نو تش خوب لا جمعات لمرازه نو دا وی کوم ویرګر زنانه چې دی توبه وینسته د مرګ نمخ کې مخ کې نو پرز د قیامت به د دې د ویلې کړي شوی تانبه کمی شوی او زغرب ورته د خارخ واچولې شي او توبه ګوره داسې نه دا مې وی چې اسی خو چې مسله واوري چې انکی مسلمانان یو زنانه مسلمانانی دي موږ او تاسو الحمدلله مسلمانانه سره توبه وباسي وګوره توبه غلا چې کله بیا داسې تکلیف راغې او تداغي مطابق عمل وکړي یو زنان دا قبر سر جڑل تا اللہ حبیب مشکات شریف کی حدیث را روان دے ورتے ہوئے صبر کا ناغی زنان نبی علیہ السلام نو پی جند رہے اور تو وہی تعالی زمان ہوں دے تکلیف کل رسے دلے تا اللہ حبیب ورت سو نوے بس خو دعوت ہو نام دے دعوت ہو طریقہ دے یو سڑی دے یو زل ہوئے نو بس خو غار دے اخلاس کر یو زل لے والے بس دا اللہ حبیب تی روان شو ادام یو مسئلہ زمگی استاد مولا کڑے او ډیر ښه خبر هغه چې په یو قوم نه محنت نی کڑے مخ کې دا غی ماحول جوړ نه وي او په تیار واده کې تا لرګی راو او ته چې ډمان بنی نه غوي دی وخت کې جنگونه مې مخ کې دا غ مخ کې ذهن جوړ نه وي دا غ ټول عمر ذهن د ډنګ ډنګ نو تی په واده کې په یو رسنګ مسلمان ہے بای سړی دا غ مخ کې ذهن جوړ نه وي او دا غ عادت د گناهونو دی او په غم کور پسې تا لرګی راو چې دا شی بنی دا شی بنی نو ګوره په ډېرې خوشحالۍ کې د دین غلط اثر خور شي او په ډېر غم کې چې مخکې نه محنت پچانه دی شوی او تا هغه وخت کې د سختۍ نه کار واغستو نو په ځای د فائدې نفرت پیدا شي نو د الله حبیب ورته سو نه وي خو چې د الله حبیب تیر شو چا ورته وي بدبختي دا تاله پته وه دا چا درته وي دا خو سید البشر دی نو د الله د حبیب قدر خدار چا په زړه کې وکړه ځکه هر شی پیژندو دا یو مضمون دی وای زناورم پیژندو ونو پیژندو نبی علیہ السلام یو ځل روانو نو یو وخ منډې والې ابای صحابه داسې روایت راغلی چې صحابه ورته د الله حبیبه وخ مو داسې یعنی بس لیونی شوی چکونه لګی کله تاسو مونږ سره رالی وی مونږ ورپسې بس د باغ دروازه را بنده کړي چې څوک خوږ نه کړي نبی علیہ السلام اراده یې چې لړ شو چې دروازه یې لرې کا اغه وخ د الله د حبیب تر هغه دا سدا غړانګې پزمکه کې وا او د الله حبیب باقاعده دا غنه ته پوښونو کول غ مالکانو له وي بیا د الله حبیب له وي چې دی خو لیو نه شو د الله حبیب ورته وي دا سمره کائنات چې دی ټول ما پیژنې چې د الله پیغمبرم سیوا د اغه کافر او پیریانو انسانانو نه چې دی مینه پیژنې وی هر شی ما پیژنې هر شی می پیژنې چې زه سوچ د الله حبیب فرمایي نو چاورته وی جتا لپته دا خدا الله حبیب او ډېر پریشان شو زر زر دا الله دا حبیب حجره مبارک تراله وی زما صبر دے ور دا الله حبیب ورته جمله فرمایلا وی انما الصبر عند الصدمه الاولى صبر هغه چې د لومبي مصیبت را رسیدو سره صبر سورج پس واسم صبر دی صبر هغه دی انما الصبر عند الصدمه الاولى ادم مساله دا علماء کرام ذکر کړي وای په ویرګری زنانه لعنت ته نو چې سو کوله وکی دی په دې ملانت ته ځکه دا مساله دا د ګناه په ځای کې بکینه نه ویرچون کی گناہ دا او گناہ کبیرہ دا نو کستال تدا کیگی چی منے کولے شوکنے پاسا غزینا دا دا قرآن آیاتون دی احادیث مبارک دی چی دا گناہ پزے کی بنکی دی شراب دی جواری دا ڈنگ ڈنگ دے ظلم دے زیادے دے نو اغزے کی یا خوبستا منلے شکنشی منلے نو دا اللہ و دا رسول حکم دا دے چی غزین لرشا نوی پا اوریدون کی ملانت تے او پا ویرگر زنان ملانت تے او یو حدیث دے دے کہ علامہ منظوری کی ترغیب و ترہیب کی ذکر کرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی ان ھذہ النوائح یجعلن یوم القیامۃ صفین فی جہنم صف عن یمینہم و صف عن یسارہم ینبہن علی اہل النار کما تنبہ الکلاب رواہ الطبرانی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی ویدا ویرکون کی زنانا پرز دا قیامت با پا جہنم کی ددین دو صفونا جوڑ شی یو دا جہنم خی طرف لا او بل گنس طرف تا او دی لب وی پا اور والو جاڑی لکا دا سپو پا شان لکا سپی چی سنگ غابی پی گئی پی خبر بار حدیث الفاظ دی فیمبہن علی اہل النار دیب لک دسپو غنتی غاپی پا اوروالا کما تنبہ الکلاب لکا چیس پی سنگ غاپی دا دی وجہ دم را سخت جرمو دا دی خبری دا اللہ حبیب لعنت را لے گلے دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت را لے گلے ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت تے وی کی چکل ام خاون دبو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات سلوی صحابی حبشی تیم ہجرت کرے او مدینے تیم ہجرت کرے نو امام چدا مسافر دے خپل وطن نے پا مدینہ منورہ کی وفات شو نو ماوی لابکینہو بکاءن یتحدث عنہو بی بی و امام دا سی با پی جانم چی خلق دے جڑا واقعات ذکر کی جی خوزی دا سی پخاون دے جڑا حبر علم خیال رسی کنا وی ماوی دا دور الوی صحابی دے او پا غربت کی او بی وطن خپل وطن لری وفات شو زبا پا دا دا سی جانم چی دی جڑا واقعات با بیانی گی نو ایما زان جڑا لتیار کو او دی کی او زنان رالا ارادے لرل چی ما سر جڑا کی مدد ہو کی مدد سے کئی بازی غار و روزی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راغی ورتوی توریدین ان تدخل الشیطان بیتا اخرجه اللہ منہ اغا زنانتا وی خواہ تیرا دلری چی شیطان یو دا سی کور ترا دن کی چی اللہ دا غی نیستے وی شیطان مرا دن کوا نو بی بی فرمائی فکففت عن البکائی فلمب کی زد جڑان بندشم امین جڑل رواہ مسلمن دی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کرے نو کم زنانا چی جاڑی دا شیطان دی کور ترا دن کئی او دا چا فرمان دے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی اغا زنانا ما سر پا جڑا کی مدد کولو طریقہ خدا دا چھے زنانا لڑی شی کئی جاڑی چھے ایتا تسلی ورکی ذکر دا او مسئلہ دا وی تعذیت زنانو دا پارم سنت طریقہ دا خو تعذیت سل وی تسلی دا دا سی خبری اوکا چھے تسلی ورشی او دا سی اوکا گورا دا کور نسی یو سپائی اوخ روا نو دا بای زنانو دای چھے آکور والا خو غم غزی او دا دای پکی دا خوراک کار ورشی افتنی مردے خگر مگر مئی پوئی گئی پا خبر بانے غم والا زلل سکی گی نا او بس دیل تکی دی دا پار دی دمگیری رازی یو دم پا دم رازی بلا دم پا دم رازی او لوی تکلیف کور والا تو رسے نو دا اللہ حبیب فرمائی لی چی دا شیطان دے کور تو اردن نکے شیطان دے کور تو اردن نکے عائشی بی بی رضی اللہ عنہ روایت تے بخاری شریف کی راغلی چی کل نبی علیہ السلام تا خبر راغے غزوے موتا کی چی زید ابن حارث رضی اللہ عنہ شہید کرے شو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید کرے شو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید شو دا دری وارا امیران و یکے بادی کرے اور دا سید البشر فرمائے لیو ویستاسو امیر دے زید ابن حارثہ نو کدے شہید شو نو امیر بموی جعفر ابن ابی طالب او کدے شہید شو نو امیر بموی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ او کدے ام شہید شو نستاسو خواہ مشورے سر امیر جوڑ کر نبیہ صحابہ مشورے سر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جوړ کړو. ادا وای د دلو منی جهاد د خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ. او بیا د دوی په لاس الله فتح حاصل کړو. نو الله حبیب ته خبر راغې مسجد نبوی کې ناس یورف فیه الحزن. بی بی فرمائی ما دروازے کی قتل چدا اللہ دا حبیب پا بدن دا خبکان سرات کرے دا دیکھا دا خبل صحابہ سرا دا اللہ دا حبیب بے انتہا مینو و خاص کر دا زید رضی اللہ عنہ سر بے انتہا مینو. وانا اتولیو من شق الباب ما دا دروازے پا سراخ کی قتل. یو سڑے دا اللہ حبیب تراغے وید اللہ رسولہ د جعفر رضی اللہ عنہ د کور غزنانه جاڑی د اللہ حبیب ورته لاړ شاو منی کده جړان نغه سړی راغ بیا راغ وی د اللہ حبیب ای په ما غالب شو د اللہ حبیب ورته لاړ شا. حدیث کی داسې راغلی فحص فی افواههن التراب یخلو کی ول خار واچو د اللہ حبیب فرمایش بار بار وراتوی نه منی او د اللہ حبیب خپناس نبی فرمای ما ځان سره وې چه ارغم اللہ انفک فواللہ ما انت بفاعل ولا ترکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العناء ماوی پوزا دی پخارو ککڑا شوا. دا اللہ حبیب چی در لسوی غم نشی کولے زنانم دا جنان بندولے نشی او ند اللہ حبیب پریزی بار بار استرے کے پریشان ناستے. رواہ البخاری و مسلم ندی حدیث روایت امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ کرے ندا اللہ حبیب من کڑی جدا زنان دی دی ویرو دی جڑا نسشی دی دی ندی منشی. عمر رضی اللہ عنہ چی کلب پچڑو والے شیو نو حفظی رضی اللہ عنہ جڑا کڑی و ندا اللہ عمر رضی اللہ عنہ ورتوائی وی تا لپتا نشتا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماؤری دیری و تا تینی دیوری دیری چی ان المعول علیہ یعظم چا بانے چی جڑا کی دیشی دل عذاب ورکولیشی نو ما بانے جڑا مکوئی. اللہ حبیب فرمائی لی دی بخاری و مسلم شریف حدیث تے ویلیس مننا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ وی زمونگ ندے چاچ مخوٹا کولو لکام زنانا مخوٹا کئیو شیگان خور کال زانتا کئی نوی خود سرادو مت ندینا لیس مننا من ضرب الخدود ندی زمونگ نچاچی مخوٹا کولو وشق الجیوب گریوانی وشلولو ودعا بدعو الجاہلیہ او د جاہلیت غنتی سائنو کی چوا د غر غنتی رورا وا سردار رورا بازی گوری دا سیمی بازی دا زان لنا پوہ مجاہدین چی وینو کسوک شہید شی ندی بدا مرسیی وی پکی دام مرسیی دی چی تا دا سی خبری کے چی دا خلقو غم سیوا کے پی گئی پی خبر بارا پا ناتونو پا اشعارو کی مرسیی ویل دا خلقو غم تازہ کول دا دین پا شریعت کی حدیث کی راغلی مرسینا من راغلی دا سی خبری با پا غم کے نکے چی دا غم والا و غم سی واشی و اغی نورم پا جڑا شی اغی نورم سشی اغی پا جڑا شی نو دا سی مثال پا طور بانے دا دا مرسیو نم من راغلی. حدیث پاک کی راغلی دی ابو برده رضی اللہ عنہ وی چی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ دا سی بیمارو وراسو فی حجر امرات من اہلی او دا غسر دا خپل کور دا زنانو پا جولی کی پروتو ناغی چگی شورو کی نو دے خوچون کی بیمارو سخت تکلیفو نو دا رد نشو کولے کل چرا بیدار شو نو گورا بی بی تسوئی انا بارئن ممن بارئ منه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وی گوره واورا زدا اغه چانه بیزار ام چې رسول الله ته بیزار ده نا ورته وی دا الله حبیب ته چانه بیزار ده وی دا الله حبیب فرمایلی دي چې زه بیزار ام من السوالقه والحالقه والشاقه دا اغه زنانه نه زه بیزار ام چې دا د مصیبت په وخت کې आवाज را پورته کوي او دا اغه زنانه نه بیزارم چې دا سر شو کوي او خړی او دا اغه زنانه نه بیزارم چې دا جامیش لې دا جامیش لې په مصیبتونو او تکلیفونو کې د دینه من راغلی دا. ابا حافظ ابن علامه البانی دام ذکر کړی چې زنانه خو سر شو کوي گریوان نه شوی بای زونو کې د سړو دا طریقې وي بای زونو کې د سړو دا طریقې ردام اوي په رواج کې دی. بعض داسی وی چې غم راشي نو یو سورځ به ګیری وګدی کی نو چې غم ختم شي کنه نو بیا پکی گیر اخرے نو گیر اخرے القاسم حرام دے خدا پکی اور رواج گنتے دے دا غم دو وجن گیر لویا کر نو چی اصور ازی تیریش نو بے سوکل بے گیر اخرے نو گیر اخرے القاسم حرام دی خدا غم دو وجن پکی اور رواج او بدعت دے بلم راوستو یو رواج او بدعت دے پدی کی بلم راوستو او کل بدعت زلالہ ہر بدعت سے شے دے دا گمراہی دا و کل زلالت فی النار او ہر گمراہی بسوی دا بورت جی نو اللہ رب العزت دی زمو استاسو طول اعمال و اخلاق دا دا شریعت مطابق کی کہ خوشحالی دا او کہ غم دے اگے کہ خپل حبیب سنت طریقے دا خپل ل پکار دی باج مرگری بیماران دی دعا اور تو غوڑے یا الہ العالمین سمرا بیماران دی شفاء کامل اور تو ورکی اللہ سمرا غم زدہ او تکلیف زدہ مسلمانان دی ټول تکالیف لری کی پروردگار اعلی بنا چاپ منس کی دشمنی او طرف گنئی دی یا الہ العالمین دا دشمنی او طرف گنئی ختم کی اللہ په هر کلی او علاقہ کی بیا د پخوا غونتی صحیح با عملا با غیرت خلق پیدا کی چې د فساد مخنیوی وکي ور بعض ملکونو کی مشران او کدا سی جواری او شراب او گناهونه بشول نو هغه سړی برا پاسه دل او ځان سره به نور مرګری کل داغه مخنیوی به رورو خبرې د دین خالی کی خدای دې په هر علاقه کې سړی پیدا کی چې هغه سړی وی او د گناهونو د بی دینو مخنیوی وکي ځکه د علماو خدای غزي موارد تاسو له خپلې بمینت کوي وای با خدای نور مسلمانانو مشرانو دا طریقه دا چي وخت خپل قوت استعمالي او کدی یو سړی قوت ته او طاقت دے او دا پدی کې استعمال نشي جدي د ظلم او بی دینی مخنیوی ونکي نو دا سي قوت او طاقت باندې وسړی سکے اللہ دا تمام امت مسلمه پریشانه ختمه کی سورۃ دنیا